Τα ανοιγμένα κεφάλια, τα βλέπετε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πέμπτη, 24 ο Νοέμβριος. Σαν σήμερα το 1991, 31 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει. Εγώ το θυμάμαι αυτό, βρε παιδιά. Από τότε που πέθανε ο Φαρόχ Μπουλσάρα, κατά κόσμον Φρέντι Μέρκιουρι. Ολόκληρα χρόνια, 1991. Το κοίταζα, το ξανακοίταζα, μήπως είναι γραμμένο λάθος, το τσέκαρα. Η Queen φυσικά σε αυτό εδώ που ξεκίνησε την σημερινή εκπομπή, τις σημερινές πίσω σελίδες. Έχω πάρει μια ανάρτηση, ένα μήνυμα δημόσιο στην σελίδα στο Facebook από τη φίλη τη Μαρία που λέει «Μας έχεις κάνει τη ζωή μαύρη με αυτή την εκπομπή, αλλά τι να σε κάνω που έχεις δίκιο». Έτσι είναι, Μαρία μου, τι να κάνω. Και εγώ αναρωτιέμαι καμιά φορά. Τι στο καλό να βρεις να λες εδώ, να γίνεις λίγο πιο ευχάριστος, να περνάμε καλά. Εκείνες οι καλές ειδήσεις, θυμάσαι, που το έχουμε ξανασυζητήσει και πιο παλιά, νομίζω. Τι στο καλό να βρεις εδώ να λες, που να μην χαλάει τη διάθεση των ανθρώπων. Ειλικρινά σας το λέω, καμία διάθεση δεν έχω να σας χαλάσω τη δική σας τη διάθεση. Να, εδώ για παράδειγμα, στη σημερινή εκπομπή. Να μην σε ρωτήσω αν είδες από χθες το βράδυ τα ανοιγμένα κεφάλια στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια. Είναι εκεί κρατούμενοι 78, δικάζονταν στο αυτόφορο 78 από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπου ναι, βρήκαν έναν υποπτό που από ό,τι φαίνεται είναι και ο δράστης της επίθεσης στον Real FM. Κάτι μήνες είναι αυτό τώρα τον βρήκα και κρυβόταν εκεί μέσα στα προσφυγικά. Θυμάστε ότι το μοτίβο αυτό, επικίνδυνος δράστης που κρύβεται μέσα σε μια συλλογική, σε μια συλλογικότητα εκεί στα προσφυγικά, μένουν πολλοί μετανάστες και μάλιστα υπάρχει και φορέας, μια συλλογικότητα η οποία φροντίζει για την διαμονή τους. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να έχω πληροφόρηση πολύ καλή, αλλά υπάρχει εκεί μια εστία συλλογικής δράσης, μια εστία αλληλεγγύης και κοίτα να δεις τους μπαγάσες που πάνε και κρύβονται εκεί μέσα, αυτοί που βάλανε φωτιά στο Real FM, όπως κρυβόταν μέσα στην εστία του Πανεπιστημίου της Αθήνας, θυμάστε, ο κακοποιός που τον έπιασαν. Και τι ωραία που κουμπώνουν αυτές οι αφορμές για να μπουκάρεις μέσα και να τα διαλύσεις όλα και να τα βάλεις και με τον κακοποιό που έβαλε φωτιά ή στην άλλη περίπτωση που είχε εμπλοκή με κυκλώματα ναρκωτικών κλπ. Αλλά με την ευκαιρία να κάνεις με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, ρε παιδί μου, να κάνεις και την εκαθάριση τη σχετική. Είδα που λέτε τη φωτογραφία το βράδυ πριν ξεκινήσω να γράψω την εκπομπή. Εσένα σκέφτηκα, Μαρία. Λέω, μωρέ, να αυτή τη φωτογραφία να βάλεις με τον άνθρωπο. Θα τη βάλω στο cover να τη δείτε. με τον άνθρωπο μέσα στα αίματα και δεν χρειάζεται να κάνεις και καθόλου εκπομπή. Βάλε μουσική, ρε παιδί μου. Βάλε μια. Πες, δείτε μόνο αυτή τη φωτογραφία για να καταλάβεις ακριβώς πού είσαι. Για να καταλάβεις τι συμβαίνει ακριβώς. Ναι, οι Κινέζοι τα έχουν πει. Μια φωτογραφία αυτή είναι πολλές χιλιάδες, εκατομμύρια λέξεις είναι για το τι ακριβώς σου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν βαριέσαι. Έρχεται η ανάπτυξη. Έρχονται τα data center του Άδωνη Γεωργιάδη. Να, είδες μωρέ καλές ειδήσεις που δεν βρίσκω. Από τα χθεσινά θέματα που έβαλα έτσι στη σειρά και σας μαύρισα την ψυχή όπως λέει και η Μαρία, μερικά από αυτά έχουν συνέχεια. Όλα τα θέματα έχουν συνέχεια, δηλαδή μην νομίζετε τελειώνουμε μια εκπομπή. Οι άνθρωποι στην Παλαιόχωρα, 490 τελικά, τους καταμετρήσαμε, το καταφέραμε, 490 είναι για δεύτερη μέρα διανυκτέρευσαν χθες σε αυτό το πλοίο το ανοιχτό, βρέχονται. Οι άνθρωποι. Βρέχει, έχει καταιγίδες στην Κρήτη αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Είναι στο ανοιχτό πλοίο και βρέχονται. Κάναμε μια μεγάλη παραχώρηση να πάμε, λέει, τις γυναίκες και τα παιδιά σε ένα κέντρο μιας Μητρόπολης, εκεί κάτι τέτοιο. Τους άλλους άστους να βρέχονται, δεν καταλαβαίνω, δεν παθαίνουν τίποτα. Αυτοί είναι αδιάβροχοι. Κανένας δήμος, λέει, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, επισήμως τώρα, έτσι, κανένας από τους δήμους των Χανίων δεν δήλωσε διαθεσιμότητα και δεν δήλωσε ικανός να βρει έναν χώρο, ή δύο, ή τρεις, ή πέντε, ή δέκα χώρους, να στεγάσει τους ανθρώπους αυτούς. Και συνεχίζεται το δράμα τους και θα συνεχίζεται και για μέρες από ό,τι φαίνεται, διότι δεν προβλέπεται κάτι άλλο. Μέχρι, δεν ξέρω, να ξεσηκωθούν, να μας πάρουν με τις πέτρες. Εχθές, λέει, για να πάνε να τους βγάλουν από το σαπιοκάραβο, το οποίο είχε αρχίσει να παίρνει και κλίση, αλλά οι άνθρωποι έβλεπαν ότι εκεί τουλάχιστον δεν βρέχονται, κατέβηκαν και τα ΜΑΤ. Τελικά βγήκαν με τη θέλησή τους, αλλά έτοιμοι ήμασταν. Δες τη φωτογραφία ξανά. Εδώ ανοίγουν τα κεφάλια των Ελλήνων, των δικών μας ανθρώπων ανοίγουν τα κεφάλια. Αυτών θα λυπηθούμε. Έτοιμοι ήμασταν να πάμε να μπουκάρουν τα ΜΑΤ μέσα στο σαπιοκάραβο για να τους βγάζουν έξω με το ζόρι. Τελικά βγήκαν μόνοι τους. Τουλάχιστον δεν είχαμε επεισόδια. Και τώρα τους έχουμε εκεί να βρέχονται. Το κοινωνικό στέκι μεταναστών Χανίων έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση, όπως έβγαλαν αρκετοί φορείς. Νομίζω το πιο ουσιαστικό το λέει στο τέλος. Δηλαδή, αν δεν βρίσκεις άλλο τρόπο, επίταξη ξενοδοχείων. Τώρα. Ποιος θα την κάνει την επίταξη ξενοδοχείων, αγαπητά μέλη του κοινωνικού στεκιού? Αυτή η κυβέρνηση θα κάνει επίταξη ξενοδοχείων? Ή μήπως έχετε καμία ψευδαίσθηση ότι νοιάζονται πραγματικά για τους ανθρώπους αυτούς? Ας τους εκεί να βρέχονται μέχρι να βρούμε μια λύση, να τους πάμε σε κάνα κάμπ ή σε κάνα κέντρο προαναχωρησιακό, ή να τους ξαποστείλουμε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες της Πέμπτης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και βεβαίως εκεί μπορείτε να βρείτε τους τρόπους για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι αρκετά, θα προσπαθήσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να τα βάλω σε σειρά και είναι και έχω και χρωστούμενα από τις προηγούμενες ημέρες. Κάτσε να θυμηθώ αυτή η λέξη επίταξη που βάζει το κοινωνικό στέκι. Κάτι μου θύμισε, κάπου την ξανασυζητούσαμε τη λέξη επίταξη, θυμάστε καθόλου? Επίταξη των ιδιωτικών μεθ, το θυμάστε, μέσα στον κορονοϊό, που δεν τόλμησε κανένας να το κάνει. Πάλι ρωτούσα και τότε, ποια κυβέρνηση θα πάει να κάνει επίταξη, που είναι το ιδιωτικό, ο ιδιωτικός τομέας είναι απαραβίαστος, αστειεύεστε. Στην επίταξη μάλιστα τότε μας εξηγούσαν ο κύριος Κικίλιας, που ήταν υπουργός υγείας, ότι και επίταξη να κάνεις θα το πληρώσεις, δεν το πάρεις τσάμπα. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι, έχουμε φύγει από αυτό. Ναι, και όσοι λέγαν για επίταξη τότε, να τις πληρώναμε τις μεθ, λέγανε. Όχι τσάμπα, μην τυχόν και μπει μέσα ο ιδιώτης, προς Θεού, προς Θεού. Αλλά δεν είναι στη φιλοσοφία μας, κατάλαβες, ούτε μεθ να επιτάξουμε για να βάλουμε μέσα. Βγήκε μετά ο Λίτρας και λίγο και ο Τσιόδρας, κυρίως ο Λίτρας, και είπε ότι εντάξει, δεν επέταξες τις μεθ, αλλά σου πέθαναν απ' έξω χιλιάδες άνθρωποι. Τα θυμάστε νομίζω της έρευνας εκείνης, τα αποτελέσματα. Τώρα, δεν ξέρω, ίσως περιμένεις να πάθουν πνευμονία οι άλλοι που δεν επιτάσσεις τα ξενοδοχεία στην Παλαιόχωρα και στην Κρήτη συνολικά. Να βάλεις τους ανθρώπους, 500 ανθρώπους, να τους βάλεις μέσα κάπου, γυναίκες, παιδιά. Περιμένεις να πάθουν πνευμονία. Περιμένεις να βγει κανένας Λίτρας μετά και να πει να, αν δεν επιτάξουμε ξενοδοχεία, αν δεν βρούμε, δεν κάνουμε, δεν χτυπήσουμε τον κόλλο μας κάτω, συγγνώμη τώρα, να βρούμε ένα στεγασμένο μέρος που να έχει 6 πλευρές, κύβος, 6 πλευρές. Δεν σου λέω για ξενοδοχείο, εγώ σου λέω ούτε για κοντέινερ. Να έχει 4 τείχους, πάτωμα και ταβάνι. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα. Για να είναι μέσα και να μην βρέχονται. Εάν δεν το βρεις αυτό, πρέπει να έρθει μία μελέτη προφανώς, επιστημονική, που να λέει, αν είναι Νοέμβρης, αν βρέχει, αν αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί τόσες μέρες μες στη θάλασσα και τους βάλεις τώρα να βρέχονται επί 2, 3, 4, 5, ειδικά τα βράδια, πετώντας τους εκεί και μια κουβέρτα και ένα ξεροκόμματο, ότι μπορεί να πεθάνουν με αυτόν τον τρόπο, ότι μπορεί να πάθουν πνευμονία. Περίμενε να σου έρθει η μελέτη για να δεις ότι κακώς δεν έκανες ό,τι μπορούσες για να τους στεγάσεις. Και εσύ μου πας και μου διαμαρτύρεσαι στην Ευελπίδων, επειδή έχουν πιάσει 78 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και έναν ξένο φωτορεπόρτερ, η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου βγάζει ανακοινώσεις. Ξέρετε που τις έχουν γραμμένες στις ενώσεις ανταποκριτών? Πας και διαμαρτύρεσαι επειδή έχουν πιάσει 78 ανθρώπους. Μα σου είπε ο Θεοδωρικάκος, σου είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα άβατο, το καταλαβαίνεις? Και ότι εμείς, ακριβώς την ώρα που φάνηκε μία αχτίδα αλληλεγγύης στην υπόθεση της Ιωάννας Κολοβού, ακριβώς εκεί θα σε τσακίσουμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Και άμα πας να διαμαρτυρηθείς που σε τσακίσαμε, θα σε ξανατσακίσουμε. Είναι τόσο απλό. Δες τη φωτογραφία και θα καταλάβεις. Είπα χθες κάτι που μπορεί να παρεξηγήθηκε. Ότι βλέποντας την κυρία Μαρτίνου να αναλαμβάνει και πολύ περισσότερο τον ιδιαίτερο του γραφείου της κυρίας Μιχαηλίδου να αναλαμβάνουν τις θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού, αρχίζουν να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και για το αν είχαμε ένα σκοπό να βάλουμε στο χέρι αυτές τις δομές. Ως θεσμούς, λέω, όχι τη συγκεκριμένη. Να μην παρεξηγήσετε ότι μπορεί να αθωώνω τον Παπα Αντώνη, όπως τον λένε αυτόν. Ακούγονται φοβερά και τρομερά πράγματα. Ότι βγαίνει το ένα πίσω από το άλλο. Ότι μαθαίνουμε κάθε λεπτομέρεια και κάθε ανατριχιαστικό περιστατικό και κάθε... δεν σας κρύβω ότι με βάζει σε σκέψεις. Είναι το πρώτο θέμα, είναι αυτό που μπορεί να κρατήσει το πρώτο μισάωρο του Δελτίου Ειδήσεων και το πρώτο, τουλάχιστον την πρώτη ώρα οποιασδήποτε ενημερωτικής εκπομπής, και άρα καταλαβαίνετε ότι εξ αυτού του λόγου και μόνο, και μάλιστα βγάζοντας την υπόθεση των παρακολουθήσεων από το κάδρο, αξίζει τον κόπο να την προμοτάρουμε, να βγάλουμε κάθε πτυχή, κάθε σημείο, κάθε χειρονομία, κάθε βλέμμα περίεργο που έριξε ο παπάς αυτός στα παιδιά και ό,τι άλλο έγινε εκεί. Προφανώς δεν έχω καμία μα καμία διάθεση να τον αθώσω εγώ. Αλλά η κατάληξη αυτού του πράγματος, όπως για πάρα πολλά άλλα πράγματα, είναι τουλάχιστον ύποπτη. Δεν θα μου βγάλεις από το μυαλό ότι η φιλοσοφία να δώσουμε στους εφοπλιστές την αρμοδιότητα να βάλουν σε τάξη τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδική προστασία, ότι είναι λιγάκι λάθος, ότι είναι λιγάκι λάθος δρόμος, πώς να σου το πω. Ότι επίσης στέλνει κάποια μηνύματα στην κοινωνία που δείχνουν πού ακριβώς θέλεις να το πας συνολικά. Όσο ένοχος και αν είναι ο παπάς, ή για να σου το πω αλλιώς, όσο ένοχος και αν είναι ο παπάς, δεν θα αθώσει εσένα και τη δική σου φιλοσοφία σε αυτά τα πράγματα. Ελπίζω να γίνεται σαφές και κατανοητό. Γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως ξέρετε. Έχω να σας ανακοινώσω, πήραμε μια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία. 63 νέα περιπολικά προσθέθηκαν στον στόλο της ελληνικής αστυνομίας, θα κατευθυνθούν κυρίως σε περιοχές της περιφέρειας και θα είμαστε ακόμα περισσότερο ασφαλείς με τα 63 καινούργια περιπολικά, Peugeot και Citroën είναι. Κάποια είναι και ειδικά οχήματα μεταγωγής κλπ. Το μόνο που δεν μας λένε είναι το κόστος. Ακριβώς, δεν είδα πουθενά το κόστος, αλλά φαντάζεστε τώρα 63, ναι, πόσο θέλεις για να νοικιάσεις, να φιλοξενήσεις τους πρόσφυγες για μερικές μέρες σε ξενοδοχεία, για να τα επιτάξεις και να πληρώσεις τους ξενοδόχους, ναι, αυτά είναι χαμένα, ενώ το περιπολικό σου μένει και μπορεί να κυνηγάει και πρόσφυγες, αν χρειαστεί. And lonely path. 60 and you're begging for a taste of the Lord's wrath. 80 and you've fallen. 90 and you fell. 100 sins might find you at the very gates of hell. Για όλα αυτά τα της αστυνομίας πρέπει να σας πω ότι χθες έδωσε, από εκεί είναι η φράση του Θεοδωρικάκου, ότι δεν υπάρχει κανένα άβατο. Μέσα σε όλα τα άλλα είπε διάφορα πράγματα, είπε ότι ενισχύεται βεβαίως η εμπιστοσύνη των πολιτών στην αστυνομία. Δεν νομίζω να το είχατε ξεχάσει αυτό. Ο πολίτης που βλέπετε στην φωτογραφία που συνοδεύει τη σημερινή εκπομπή έχει οδηγηθεί στα επίγοντα του Ευαγγελισμού, τόσο δυνατά ήταν τα χτυπήματα. Και νομίζω ότι έχει ενισχυθεί, έχει ατσαλωθεί η εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία, είναι προφανές. divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, et dit famine, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Και φυσικά έκανε τη σύνδεση ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έκανε τη σύνδεση της ιστορίας των προσφυγικών με τον καταζητούμενο για τον εμπρισμό στον Real FM, με την ιστορία στο ζωγράφου, στην φοιτητική εστία. Εκεί είναι, λέει, που συλλάβαμε, αν θυμάστε, τρεις εγκληματικές οργανώσεις, όχι μία, οι οποίοι ήταν ναρκέμποροι, ληστές, εγκληματίες, είχαν το μισό ποινικό κώδικα επάνω τους και κοιμόντουσαν δίπλα-δίπλα με παιδιά, με φοιτητές. Δεν ξέχασε να πει, τους ίδιους φοιτητές που δέρνουμε ή που θα θέλαμε να δέρνουμε με τη φοιτητική αστυνομία, που δέρναμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου, τους ίδιους που τους τσακίζουμε κάθε μέρα στα προπήλαια, στις πόρειες. Ενώ εμείς θέλουμε να τους τσακίζουμε μόνοι μας. Θυμάστε τον διαδηλωτή που έτρωγε την μπουνιά στα καλά καθούμενα και ενώ ήταν με χειροπέδες. Λοιπόν, σε αυτά τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, δεν μπορεί να κοιμούνται δίπλα-δίπλα κακοποιοί. Πήγαμε λοιπόν, τους δίραμε όλους, ή πήγαμε και δίραμε στα προσφυγικά και μετανάστες και τους κατοίκους που είναι ακόμα και όσοι έχουν μείνει στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στα οποία όλος τυχαίως και στα πανεπιστήμια θέλουμε να βάλουμε μέσα τους ιδιώτες και να προωθηθούν πράγματα κλπ. Και στα προσφυγικά θέλουμε να κάνουμε μια αναπλασούλα. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις, ρε παιδί μου. Και πάντα βρίσκεται είτε ο δράστης που έχει το μισό ποινικό κώδικα, είτε ο άλλος που έβαλε φωτιά στην Real FM, στον ραδιοφωνικό σταθμό. Et ben y'en a encore. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μέρες δόξας για την ελληνική αστυνομία, που λίγο μπορεί να ξεφτυλίστηκε με την υπόθεση του δικαστικού κλητήρα που πήρε τους αστυνομικούς αγκαζέ για να πάνε με το πριόνι να κόψουν την πόρτα της Ιωάννας Κολοβού. Αλλά αυτά τα πράγματα, όταν έχεις σωστό επικοινωνιακό team, την επόμενη μέρα μπορεί και να γυρίσεις το παιχνίδι και μπορεί να θυμίσεις ξανά στους πολίτες ότι είσαι εδώ για την ασφάλειά τους, για να μην διασαλεύεται η τάξη και γενικώς για να φροντίζεις να κοιμούνται με ανοιχτά παράθυρα το βράδυ. I smile at the sun, and when daylight is done, every evening is loaded with charms. I wish on the moon and I whistle a tune and I dream of a boy in my arms. Ο Φώτης από την Μυτιλίνη, θα ξεκινήσω με το δικό του μήνυμα πριν πάω στο δεύτερο μέρος, γιατί έχει να κάνει μετά της αστυνομίας. Μου στέλνει ένα link για την υπόθεση. Καλό είναι, λέει, να μην ξεχνάμε. Καλό είναι να μην ξεχνάμε, και έχεις απόλυτο δίκιο. Για την υπόθεση του Ιάκωβου Κουμή, σαν σήμερα μου λέει, σαν χθες δηλαδή, γιατί είναι από χθες το μήνυμα, 23 Νοεμβρίου, ήταν το 1980 όταν εξέπνευσε χτυπημένος από τους αστυνομικούς ο Ιάκωβος Κουμής, μαζί στην ίδια πορεία, στην πορεία του 1980 για το Πολυτεχνείο, επίσης η 21 ετών εργάτρια από το Περιστέρι, Σταματίνα Κανελοπούλου, ήταν τα δύο θύματα της αστυνομικής βίας, για τα οποία δεν έδωσε κανένας λογαριασμό. Διατάχθηκε ΕΔΕ, να ξέρετε. Από τότε ήταν αυτά. Τότε που ο Γεώργιος Ράλης, ο Πρωθυπουργός, έλεγε «και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σπάθην κρατεί στα χέρια του για να αμυνθεί εναντίον των δαιμόνων, δεν κρατεί άνθη». Οι δαίμονες τότε ήταν οι διαδηλωτές που ήθελαν να πάνε μέχρι την Αμερικανική πρεσβεία. Σας θυμίζω, είμαστε στη μεταπολίτευση, είμαστε στο 80, απαγορεύεται να φτάσεις μέχρι την πρεσβεία και τους έκοβαν στο Σύνταγμα, και εκεί έγιναν τα επεισόδια αυτά. Ο Κουμής δολοφονήθηκε, χτυπήθηκε από πίσω από έναν αστυνομικό σε καφενείο στην Ομόνια. Το μόνο που έχει μείνει να θυμίζει και τον Κουμί και την Κανελοπούλου είναι τα συνθήματά μας. Τα συνθήματα στις πορείες. Αυτό το σύνθημα που λέει Κουμής Κανελοπούλου, Μιχάλης Καλτεζάς, Αλέξης Γρηγορόπουλος, αυτή είναι η Ελλάς. Διάλειμμα και έρχομαι. a chance in the canal zone. Then to the desert of Sahara to see my grandparents in Africa. So baby, buy me a Zeppelin, doo-doo darling, buy me a Zeppelin. Well, a steamboat and then I must be an explorer like Columbus. Noi amici ci troviamo, ci scoliamo mezzo bar, poi ci parliamo delle cose incomprensibili. E i pensieri metafisici ci portano lontano sopra i cieli, in fondo al mare, in mezzo al blu. Disperati intellettuali vitelloni, poi ci girano i coglioni. Ακούτε Πίσω Σελίδες, είμαστε στην 5η 24 Νοεμβρίου, Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσωσελίδες.gr το site της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, στην σημερινή επικαιρότητα υπάρχει, αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή, υπάρχει το πρωί της 5ης μια κρίσιμη, ακόμα μια κρίσιμη, όχι δύο κρίσιμες εβδομάδες που ήταν πάντα μπροστά μας, μια κρίσιμη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας. Το ζήτημα βεβαίως στην Ευρώπη έχει να κάνει με το βέτο που θα κληθεί ενδεχομένως, θα τολμήσει ενδεχομένως να βάλει η ελληνική πλευρά σε ό,τι αφορά το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Υποτίθεται ότι στο έκτακτο συμβούλιο θα υπάρξει σήμερα η συμφωνία ή θα επιδιωχτεί η συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών για να προχωρήσουμε σε μια κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Σας θυμίζω ότι κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας η δαμόκλειος σπάθη του κυρίου Μπορέλ που λέει ότι όποιος βάζει τον θερμοστάτη πάνω από τους 17 βαθμούς στην ουσία υποσκάπτει τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Το νου σας. Σας θυμίζω επίσης ότι η ιστορία που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Φλεβάρι με τον πόλεμο έχει οδηγήσει σε τρελές αυξήσεις και τρελά κέρδη για τους Αμερικανούς σε ό,τι αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και πάνω εκεί που προσπαθεί, παλεύει η Ευρώπη να φέρει τα πράγματα σε μία σειρά, να συνεννοηθούν, αν μπορούν ποτέ να συνεννοηθούν, η πρόταση της Κομισιόν λέει για 275 ευρώ το κυβικό. Μία τιμή η οποία είναι έξω από κάθε πραγματικότητα. Η ελληνική πλευρά μαζί με κάποιες άλλες χώρες, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ισπανία, προτείνουν πλαφόν που να είναι πλαφόν στην ουσία. Το πολύ μέχρι τα 200 ευρώ, ίσως και πιο κάτω. Και υπάρχει αυτό το brand fair που μας αρέσει εμάς των δημοσιογράφων να λέμε έτσι συχνά, σαν κλισέ φράση, μεταξύ των πιο πλούσιων και των πιο φτωχών χωρών, για να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια και πόσο θα ζεσταθούμε, αν καταφέρουμε να ζεσταθούμε και αν καταφέρει να δουλέψει και η βιομηχανία της Ευρώπης αυτό τον χειμώνα. Υποτίθεται ότι στο τσεπάκι σου έχεις και το όπλο του βέτο σε τέτοια πράγματα. Θα το χρησιμοποιήσει άραγε η ελληνική πλευρά ή πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε, δηλαδή θα παιχτεί σήμερα το πού ακριβώς είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, καταλάβατε, το πόσο θα, δεν πηγαίνουμε εμείς να ταυτιστούμε, φέρνουμε την ιστορία στα δικά μας τα μέτρα ανάλογα με τις επιδιώξεις των ισχυρότερων για να δούμε αν εμείς μπορεί να προσαρμοστούμε μέσα σε μια καινούργια πραγματικότητα που λέει ότι φίλε μου για να υποστηρίξεις την Ουκρανία, για να υποστηρίξεις στην ουσία τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, για να υποστηρίξεις στην ουσία τα συμφέροντα της Αμερικής, θα πρέπει λιγάκι να κρυώσεις το χειμώνα και να μην πας το θερμοστάτη σου πάνω από τους 17, γιατί είναι και ο κύριος Μπορέλ που είναι θεματοφύλακας των ευρωπαϊκών αξιών. Κρατήστε το λιγάκι ανοιχτό αυτό, γιατί τώρα που με ακούτε είναι σίγουρα σε εξέλιξη τα ζητήματα αυτά, οπότε αύριο Παρασκευή είναι το πιθανότερο ότι ενδεχομένως θα έχουμε κάπου καταλήξει και θα έχουμε να πούμε και πιο συγκεκριμένα, πιο σαφή πράγματα για το τι μας περιμένει ετούτον εδώ τον χειμώνα που είναι μπροστά. Πριν πάω στα μηνύματά σας, θέλω να σας μιλήσω λίγο για αυτή την υπόθεση του Reporters United. Είναι η κοινοπραξία, αν μπορώ να το πω έτσι, το λέει και το όνομά του, των δημοσιογράφων, η οποία σε συνεργασία και με την εφημερίδα των συντακτών το προηγούμενο διάστημα ήταν εκείνοι που έβγαλαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τις παρακολουθήσεις, με το Predator, με τον περιβόητο αυτόν κύριο Λαβράνο στην εφημερίδα και στο Reporters United. Είχε δώσει αυτή την, δεν τη λες και συνέντευξη, αυτές τις δηλώσεις ο κύριος Λαβράνος που περιέγραφε διάφορα πράγματα και έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα στόματα. Όμως δεν θέλω να σας μιλήσω στην ουσία για τις υποκλοπές. Θέλω να σας μιλήσω για την προσπάθεια που καταγγέλει τουλάχιστον το Reporters United ότι έγινε για να υπάρξουν μερικές πληροφορίες, πώς να σας το πω κόμψα, καμιά φορά ίσως εκτός από το να παρακολουθείς το τηλέφωνο με Predator, εκτός από το να σε παρακολουθεί η ΑΕΠ, εκτός από το να γίνονται όλα όσα γίνονται, καμιά φορά γίνονται και μερικές πιστολιές, έτσι λες ρε παιδί μου, δεν ξέρεις, μπορεί και να την πατήσει κανείς. Για να μην σας τα πολυλογώ, και αν δεν το πήρε κάπου το μάτι σας, στο Reporters United έφτασε ένα email που λέει, θα θέλαμε να μας πείτε, στα αγγλικά γραμμένο, θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι ακριβώς οι, ποια είναι η δραστηριότητά σας, πού ακριβώς κινείστε. Κάνουμε μια έρευνα και καλά για τα ζητήματα αυτά. Διαβάζω ότι κάποια από τα ερωτήματα ήταν εύλογα. Ήταν εμφανώς διατυπωμένα για να δημιουργήσουν παραπλανητικές εντυπώσεις για το Reporters United. Υπήρχε όμως και μία τρίτη κατηγορία ερωτημάτων, και εδώ είναι το ζητούμενο, που μας δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό. Ο αποστολέας του email αυτού γνώριζε με εξαντλητική ακρίβεια μέχρι δεκαδικού ψηφίου φορολογικά δεδομένα μας που δεν είναι δημόσια. Και άρα η πρόσβαση σε αυτά θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο εκ των έσω, μέσω δηλαδή του συστήματος τάξης και της ΑΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εδώ αρχίζουν τα περίεργα. Δηλαδή όταν σου στέλνει ο άλλος mail που σου λέει «Πες μου λιγάκι τι δουλειά κάνεις εσύ εκεί στο Reporters United», εντάξει, μπορεί να υποθέσεις. Το να είναι παραπλανητικό για να δημιουργήσουν εντυπώσεις για την δουλειά σου. Εσείς εκεί που αποκαλύπτετε όλα αυτά είστε σίγουρα ότι δεν τα παίρνετε από πουθενά αλλού και λοιπά. Ξέρεις, μπορεί να είναι τέτοιου είδους το ερώτημα. Αλλά όταν σου λέει ότι στην τελευταία σου φορολογική δήλωση πλήρωσες φόρο, δήλωσες έσοδα, ξέρω εγώ, 115 ευρώ και 54 λεπτά και ξέρει αυτό το νούμερο ή πλήρωσες φόρο 40 λεπτά, 15, σου λέω εγώ 40 ευρώ, 15 λεπτά, γιατί σου λέει μέχρι δεκαδικού ψηφίου. Πάει να πει ότι κάποιος έχει βρει, έχει ψάξει και έχει βρει από εκεί που δεν υπάρχει δημόσια πρόσβαση και αρχίζει το πράγμα να περιπλέκεται αρκετά. Μετά το ψάξανε, γιατί στέλνεις και εσύ στους Reporters United, δηλαδή πάνε να πεις σε δημοσιογράφους που τουλάχιστον δεν είναι κουτορνήθια. Και το ψάξανε λιγάκι για να δούνε τι είναι αυτός που στέλνει. Καταρχάς το μήνυμα ήταν από ένα DW, κάτι που παραπέμπει στην Deutsche Welle, dwfreejournal.org. το οποίο το ψάξανε το site, είδαν ότι είχε φτιαχτεί την ίδια μέρα που έστειλε το mail. Υπάρχει μια εκπομπή στην Deutsche Welle που λέγεται Journal και παρέπεμπε με κάποιο τρόπο, μοιάζει πολύ με εκείνα τα μηνύματα του Predator που λέει μπες να δεις αυτό το άρθρο και έχει, ξέρω εγώ, καθημερινή, αλλά αντί να είναι καθημερινή GR, είναι καθημερινή, καθημερινή DS, ξέρω εγώ, .gr. Και εσύ λες, έλα μωρέ, της καθημερινής είναι και το πατάς, και έτσι την πατάς. Λοιπόν, αυτό έμοιαζε πάρα πολύ με αυτή τη διαδικασία. Αυτός που υπέγραφε το mail ήταν ένας κύριος Dave Woods. Υπάρχουν αρκετοί δημοσιογράφοι Dave Woods, αλλά σε κανέναν από αυτούς δεν φαίνεται να ανήκει το συγκεκριμένο site. Του έχουν στείλει ερώτηση να τους απαντήσει ποιος είσαι κλπ. Και καταλαβαίνετε ότι, να μην σας τα πολυλογώ, έγινε μια λιγάκι άγαρμπη, χαζή, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί και να την πατήσει κανείς προσπάθεια, και μάλιστα με στοιχεία, και εκεί είναι το σημαντικό, που δεν είναι δημόσια για την συγκεκριμένη δημοσιογραφική οργάνωση, για να πάρουν πληροφορίες ή εν πάση περιπτώσει για να βάλουν στο στόχαστρο τη δημοσιογραφική έρευνα, τουλάχιστον όπως καταγγέλουν οι συνάδελφοι στο Reporters United. Θα μου πεις, γίνονται τέτοια πράγματα τώρα στην Ελλάδα, είναι δυνατόν? Θα σου πω, γύρνα πλευρό για να μην βιαστείς. Και όπως γράφει το Reporters United, δεν είναι τυχαίο ότι το email αυτό έφτασε στο inbox μόλις μία εβδομάδα πριν από τη δικάσιμο που έχει οριστεί. Στο Reporters United και στην εφημερίδα Συντακτών έχει κάνει αγωγή ο Γρηγόρης Δημητριάδης, μία από τις πιο βαριές αγωγές, ζητώντας αποζημίωση σε τρελά επίπεδα. Και βεβαίως στον Θανάση Κουκάκη, σε δύο ρεπόρτερ που υπέγραψαν την έρευνα, η οποία προκάλεσε και την παρέτησή του, και μάλιστα τους ζητούσαν να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, δηλαδή την επομένη από την οριστήσα δικάσιμο για την υπόθεση αυτή. Και μάλιστα φαίνεται ότι εδώ είχε υπάρξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, δηλαδή κάποιος είχε δαπανίσει εργατόρες για να φτιάξει ένα mail, να κακομεταφράσει ένα mail, να φτιάξει ένα site που θα παραπλανούσε ενδεχομένως τους Reporters United, να κάνει μια διαδικασία ολόκληρη, να ψάξει να βρει ένα ψευδώνυμο που να θυμίζει κάτι άλλο. Θα μου πεις, πράγματα που μάλλον δεν τα κάνουν οι καθημερινοί άνθρωποι. Πράγματα που μάλλον δεν συνάδουν με μια λογική δημοσιογραφικής έρευνας, αλλά συνάδουν πιο πολύ με κατασκοπία εις βάρος αυτών που κάνουν δημοσιογραφική έρευνα. Υπέροχα πράγματα, υπέροχα. Μηνύματα δικά σας. Ο Φώτης, μια που ξεκίνησα με το προηγούμενο, έχω άλλο ένα. Την πόρτα της γυναίκας χαμηλοσυνταξιούχου την γκρέμισαν για να μπουν για κατάσχεση επειδή χρωστούσε στην τράπεζα. Του Λιγνάδη την πόρτα που βίαζε πιτσιρικάδες, περιμένανε τον μπάτλερ να φέρει τα κλειδιά για να τους ανοίξει, τόσο ακριβώς όσο χρειαζόταν να εξαφανίσουν τα στοιχεία που έπρεπε να εξαφανιστούν. Ο Στάθης από το Ηράκλειο. Σε έναν τόπο γεμάτο ξενοδοχεία δεν βρέθηκε ένας να προσφέρει διαμονή σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε έναν άλλο τόπο γεμάτο ξενοδοχεία στέγασαν τους δικαιούχους φοιτητές σε ξενοδοχεία στα οποία δεν θα έμενε κανένας πελάτης. Κοινός παρανομαστής, το αφαιρέγγιο και απάνθρωπο κράτος. Δεν θα μπορούσα να είχα καταπατήσει πριν από 40 χρόνια, επειδή ήμουν σχεδόν αγέννητος. Θα μπορούσαν όμως οι γονείς μου, οι γείτονές τους, άλλοτε ακρεφνείς πασοκτζίδες, το 23 θα ψηφίσουν την παράταξη που ενσωμάτωσε τα καλά όλων των πολιτικών χώρων. Τι κρίμα που δεν είμαι γιος τους. Και μου στέλνει ο φίλος ο Στάθης και φωτογραφίες διαχρονικές από ένα ξενοδοχείο εδώ κοντά μας στον Βαθιανό Κάμπο, στα ανατολικά του Ηρακλείου, που δείχνουν πόσο σιγά σιγά προχωράει η καταπάτηση της παραλίας. Γι' αυτό που λέγαμε χθες για τα καταπατημένα, που θα γίνει μια τακτοποίηση, βρε αδερφέ, και θα μπορείτε να πληρώσετε το κατητή σας και να πάρετε δικό σας το καταπατημένο. Προχωράει το ξενοδοχείο μέχρι τη θάλασσα. Στο τέλος λέει δεν θα μείνει ούτε μια λωρίδα να περνάει, να περπατήσει κανείς. Και να ήταν μόνο αυτό το ξενοδοχείο, Στάθη, ειδικά στο βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης. Η φίλη Βάσο μου λέει καλημέρα, καλημέρα, καιρό έχω να χτυπήσω. Ναι, όντως, η λίστα με τους 200 του Κολονού, 213 Βάσο, χάθηκε, ξεχάστηκε, πνίγηκε, τι? Φτάσαμε από αυτούς να μάθουμε για καμιά εικοσαριά, αν δεν κάνω λάθος, αν τους έχω μετρήσει σωστά. Τους υπόλοιπους τώρα και εσύ τι θέλεις, τώρα ασχολούμαστε με την Κιβωτό. Μετά θα ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Το ποιοι ήταν εκεί και το τι είδους ονόματα και το τι είδους πολιτικές ταυτίσεις έχουν αυτά τα ονόματα, άστο τώρα, άστο. Ναι, και πνίγηκε και ξεχάστηκε και χάθηκε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Φίλοι καλοί από την Αυστραλία, η Χαρά μου στέλνει, ακούει εκεί κάτω στα μακρινά, είδε την είδηση για την ασυλία στον ηγέτη, τον Μπρίγκιπς, τον θυμάστε τον Μπρίγκιπς, τον Μπιν Σαλμάν που είχε έρθει και εδώ και κάναμε business ωραίες με τον Κυριάκο. Δόθηκε ασυλία, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε ότι ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, έχει ασυλία από οποιαδήποτε νομική ενέργεια που κάνει η οικογένεια του δολοφονηθέντος δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη. Ο Κασόγκη ήταν αυτός που τον έκοψαν κομμάτια μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ο Σαουδάραβας ηγέτης, που από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχει συσχετιστεί απευθείας με την δολοφονία του Κασόγκη, τώρα το αμερικανικό δικαστήριο, επειδή πρέπει να κάνουμε business με τον άνθρωπο αυτό, λέει ότι έλα, δεν βαριέσαι μωρέ για τον Κασόγκη. Τώρα αυτός λέει είναι αρχηγός κράτους και οι αρχηγοί κράτους έχουν ασυλία, δεν τους πειράζουμε. Και τελειώνει η υπόθεση της προσφυγής της οικογένειας του δημοσιογράφου. Όμορφα, όμορφα. Μου λέει τα άκουσα αυτά, τα διάβασα και θυμήθηκα την εκπομπή εκείνη με τον Μπρίγκιπς που είχε έρθει εδώ και πού να δεις τι άλλα μας περιμένουν. Αλλά τώρα η Σαουδική Αραβία, να ξέρεις, είναι μέσα στην καλή χαρά γιατί πανηγυρίζει που κέρδισε την Αργεντινή. Βρωμάει όλο το ίντερνετ, θα μου πεις έχει στοιχεία να το πεις, ότι το λέει το ίντερνετ, τι είπα να πει τώρα, είναι αυτό στοιχείο που φέρνει εδώ στη συζήτηση ένας δημοσιογράφος. Καλά, ας το πω ως υποψίες. Ότι αυτό το παιχνιδάκι Σαουδική Αραβία-Αργεντινή που τελικά κέρδισε η Σαουδική Αραβία, που δεν ξέρουν, τι να πω τώρα, εντάξει μην πω για την ποδοσφαιρική παιδεία, που δεν έχει ποδοσφαιρική παιδεία η χώρα τέλος πάντων, αλλά ενδεχομένως ο πρίγκιπς να έχει παίξει ένα ρόλο, τι λες, και να είναι κάτι άλλο. Παίζουν και τα στοιχήματα πολλά λεφτά γύρω από τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Άστο, άστο, μην το συζητάς τώρα, μην το ψάχνεις, μην το ψάχνεις. You've got to choose, 'cause I'm an old-fashioned man. Yes, I'm an old-fashioned man. Woo! φίλος ο Αντώνης από την Ολυμπία, την αρχαία Ολυμπία. Μου έλεγε για τον Μαρτσέλο, πριν πω εγώ εχθές για τον Μαρτσέλο. Ήρθε από την Ισπανία με επιτελείο 10 συνεργατών ένα κρεβάτι που κοστίζει 35.000 ευρώ ειδικό για αποθεραπεία την ώρα του ύπνου και με 10 τουλάχιστον παραπανίσια κιλά. Τον υποδέχτηκαν με τα βαΐων και κλάδων 25.000 φίλαθλοι που πίστεψαν ότι θα παίξει ποδόσφαιρο και θα ενισχύσει την αγαπημένη τους ομάδα. Το συμβόλαιο που υπέγραψε διαιτές με απολαβές 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ποδόσφαιρο όμως δεν πρόκειται να παίξει, γιατί για άλλο λόγο ήρθε. Και εξηγούμε. Μέσα σε 3 μήνες έχουν πουληθεί 150.000 φανέλες με το όνομά του και τον αριθμό 12, που σημαίνει κέρδη 6 με 7 εκατομμύρια τουλάχιστον, βάλε παραπάνω. Φυσικά το μήνυμά μου δεν έχει κίνητρο το ποδόσφαιρο, αλλά την κοροϊδία εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων από έναν λαοπρόβλητο κατά τα άλλα πρόεδρο. Αυτό λοιπόν είναι το κεφάλαιο, ασίδωτο, ανάλγητο, αδιφάγο. Και μου γράφει χθες ο Αντώνης, πριν σου στείλω το μήνυμα προσπαθούσα, μου λέει, επί ώρα να βρω πόσο κοστίζει μια φανέλα του Μαρσέλο και επειδή δεν τα κατάφερα υπολόγιζα σύμφωνα με το κόστος ομοειδών προϊόντων. Πού να φανταστώ 80 ευρώ, οπότε τα 6-7 που λες φτάστα στα 12, πόσο είπαμε χθες, 12.800 μέσα σε 2 μήνες για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πού να φανταστώ τα 80, άσε που μερικοί οπαδοί, γελαστοί και γελασμένοι, θα χρειάστηκε να κάνουν και 4 μεροκάματα για να την αγοράσουν. Αυτά και φτάνει, γιατί δεν αξίζει να ασχοληθούμε παραπάνω. Και επίσης μου έχει γράψει για το Πολυτεχνείο, είναι παρατηρημένο ότι όταν πλησιάζει η μέρα της επετείου, όσοι βρίσκονται με τη σωστή πλευρά της ιστορίας βγάζουν φλίκτενες. Βλέπεις κατά διαβολική σύμπτωση και το άρμα που έριξε την πόρτα, και αυτό με την ίδια πλευρά της ιστορίας ήταν τη σωστή. Ευχαριστώ, Αντώνη. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Καπαρέλι Βιωτίας, μετά τον Ινδαρέ πήρε σειρά η Κολοβού, σύντομα και στο χώρο σας νοικοκυρέοι και μη. Το τραγούδι της ημέρας σχετικά με αυτό το γεγονός και όλο το δυσόδες σκηνικό στη χώρα μας είναι τον Πανκς Ρωμάνα, το Πάρτι Κοφαλάλων. Μου λέει, τελικά παρά την έλλειψη εργατών καταφέραμε να μαζέψουμε τις ελιές στο Καπαρέλι. Πάλι καλά. Και χαιρετισμούς εκεί κοντά στην πατρίδα, στις Ερυθρές, στο ηρωικό Κριεκούκι. Τελειώνω με το μήνυμα του Χρήστου. Last but not least, ο εξυπνάκιας που κατηγορεί αντικειμενικά ευάλωτους για το μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα, ξεχνά πολύ εύκολα ότι η συντριπτική πλειοψηφία δημιούργησε δανειακές υποχρεώσεις πριν το 2010 και τις πλήρωνε κανονικά, όπως πλήρωνε κανονικά τους φόρους, το ρεύμα και τη θέρμανση. Το μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα φυσικά αναφέρεται σε αυτό που σας έλεγα, στους νοικοκυρέους που θα πούν τώρα γιατί να μην πάρει τράπεζα το σπίτι της Κολοβού αφού δεν πληρώνει το δάνειο, εγώ πώς το πληρώνω. Όταν ήρθε ο εξευτελισμός και η απροκάλυπτη ληστεία των τριών ανακεφαλαιοποιήσεων και των τριών μνημονίων τα οποία υποχρεώθηκε η κάθε Ιωάννα να πληρώσει, ανατράπηκαν βία ζωές και προγραμματισμοί. Κάποιοι κατάφεραν να επιπλέψουν, γιατί πολύ απλά δεν είναι τα δεδομένα ίδια για όλους. Ο εξυπνάκιας αυτός ξεχνάει ότι αν η Ιωάννα είχε το προνόμιο να γεμίζουν οι λογαριασμοί της με αδιευκρίνιστα ποσά, τα θυμάστε αυτά από την Οβάρτης, σίγουρα θα κατάφερε να πληρώσει το δάνειό της. Επιπλέον, πριν λίγους μήνες που εμφανίστηκε το θέμα, δεν ζήτησε διαγραφή χρέους, ζήτησε ανθρώπινο διακανονισμό. Ο εξυπνάκιας αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτικών και μεγαλοεπιχειρηματιών, τα οποία είναι πλυντήρια για ποσά που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Ο Εξυπνάκης αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα με το χουβαρντάδικο κούρεμα στα δάνεια του Πυλαδάκη ή με τα θαλασσοδάνεια που έπαιρνε ο Ψυχάρης με εγγύηση το σούπερ φοβερό επώνυμό του. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end.